हम तुमसे लड़ते जाएंगे क्या, हम तुमसे लड़ते जाएंगे क्या, नाखून ही बढ़ते जाएंगे क्या, नाखून ही बढ़ते जाएंगे क्या, शायर है और भी जमाने में, शायर है और भी जमाने में, गालिब ही पढ़ते जाएंगे क्या, गालिब ही पढ़ते जाएंगे क्या, अरे हम तुमसे लड़ते जाएंगे क्या, नाखून ही बढ़ते जाएंगे क्या। Say hey.